Yeah. Pablo Season on this beat, man. And I tune the motherfucking K. Yeah. Ikaw aking dasal, panalangin. Hiling sa may kapal at dalangin. Salamat sa Panginoon at binigay kanya. Hinding-hindi ka na iiwan pa. Ikaw aking dasal, panalangin. Hiling sa may kapal at dalangin. Salamat sa Panginoon at binigay kanya. Hinding-hindi ka na iiwan pa. Matagal ko na tong hiniling. Pinupad niya na rin. Tapos na ang pag-aabang. Salamat ikay dumating. Ilang katabas tabal ako tarang sing-sing. Kung sakala na magiging king, ako asahan mo ikaw magiging queen. Yan ang gusto kong mangyari sa ating. Dahil sa'yo wala nang hanapin. Kasi higit ka pa sa sobra. Kung ganda lang ibongga, wala na akong pake sa susuporta o kukontra. Basta masaya ako. Kasi ikaw ang nakuhang regalo. Ang bait pala ni God, kaya masaya ako. Kahit pa paano naalala niya ako. Alam niya kasi ikaw aking dasal, panalangin. Hiling sa may kapal at dalangin. Salamat sa Panginoon at binigay kanya. Hindi ka na iiwan pa. Ikaw aking dasal, panalangin. Hiling sa may kapal at dalangin. Salamat sa Panginoon at binigay kanya. Hinding-hindi ka na iiwan pa. Ikaw aking dasal, panalangin. Hiling sa may kapal at dalangin. Salamat sa Panginoon at binigay kanya. Sa'yo ang aking mundo, ikaw na ang pinahawak. Sapagkat natanggap na ang dapat. Ikaw aking dasal at pangarap. Buti may tulad mo sa mundo. Pinagana mo't pinanghinto. Ang pusong dati malungkot, nalugmok. Pero may ikaw na bumuntot. Sa kamalas at nagpamudmod. Sa'kin para masuntok, buong buwan. Oh Diyos ko, maraming salamat sa'yo. At binago ako, binigay ang gusto. Tatanggapin ko, ano man yan kontento. Na ako at hindi to e-endo. Pangako sa'yo, yeah. Ikaw aking dasal, panalangin. Hiling sa may kapal at dalangin. Salamat sa Panginoon at binigay kanya. Hindi ka na iiwan pa. N.I. to the motherfucking K. Kay tagal nagdasal na mapasaking ko. Ngayon ay sinagot ng panalangin ko. Pangakong ding hindi ko sasayangin to. Pangakong araw-araw iingatan ko. Ang nag-iisang binibili kong gusto. Iibigin ng tunay di mabibigo. Dahil pag sinabi kong mahal kita, maniwala ka na lang kayo kong gawin yan di lang salita. Nais kong luhuran suutan ng sing-sing sa harap ng altar. Sapagkat ikaw ang nais kong luhuran suutan ng sing-sing sa harap ng altar. Ikaw aking dasal, panalangin. Hiling sa may kapal at dalangin. Salamat sa Panginoon at binigay kanya. Hindi ka na iiwan pa. Ikaw aking dasal, panalangin. Hiling sa may kapal.